Tak, Kujawski 4,99. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za smartfon Huawei P8 Lite z 5-calowym wyświetlaczem oraz aparatem głównym 13 megapikseli zapłacisz jedynie 699 zł, oszczędzając 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Kukułka obwieściła, że to już 17. program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. 27 dzień stycznia jest piątek i czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Przerażenie ogromem zła, na które nie wolno przymykać oczu. W Oświęcimiu odbyły się obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Pomyłką techniczną nazwał ambasador Ukrainy w Polsce decyzję o zakazie wjazdu dla prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. O działania zmierzające do poprawy jakości powietrza apeluje do premier Naczelna Rada Lekarska. Z udziałem byłych więźniów i ich rodzin, premier Beaty Szydło oraz delegacji z Izraela i Rosji w Oświęcimiu odbyły się uroczystości 72. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Po przemówieniach przed pomnikiem ofiar Holokaustu oddano hołd zamordowanym. Tematem przewodnim obchodów był czas. Wychodzę z Auschwitz, trzymając matkę za rękę. Bogdan Bartnikowski, były więzień obozu. Nie przez komin, przez bramę. To było nie do wiary. Przeżyłam i dożyłam być z wami 72 lata po. Batrzewa Dagan, izraelska poetka, która trafiła do obozu jako dziecko. To jest wielkie uczucie szczęścia, bo życie jest najpiękniejszym podarkiem. Prawdy nie można się bać i nie można jej wyprzeć. Premier Beata Szydło. Tym złem byli ludzie. To zrobili ludzie w niemieckich mundurach. Prawda o zagładzie, prawda o Auschwitz są konieczne, aby nic podobnego już nigdy w przyszłości nie mogło się powtórzyć. Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta RP. Stajemy przerażeni ogromem zła. Nie wolno jednak zamykać na nie oczu. Pomyłką techniczną nazwał ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca decyzję o zakazie wjazdu na Ukrainę dla prezydenta Przemyśla Roberta Chomy. Decyzja została wycofana. Prezydent został o tym poinformowany i zrobiłem to osobiście, powiedział ambasador podczas 10. forum Europa-Ukraina w Jasionce koło Rzeszowa. Na rozpoczęcie spotkania nie przybyli przedstawiciele najwyższych polskich władz właśnie z powodu zakazu wydanego przez prezydenta Przemyśla. Zakaz wjazdu został wydany na przełomie grudnia i stycznia, jednak dopiero w połowie tego miesiąca dowiedział się o tym sam zainteresowany. Gdy chciał wjechać na Ukrainę, przedstawiciele polskich władz zagrozili zdecydowanymi działaniami. Pierwszym z nich była rezygnacja z udziału Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie. Zakaz został wycofany, jednak było już za późno, aby zmienić plany, między innymi marszałka Sejmu. Organizator forum Zygmunt Berdychowski powiedział mi, że jest to impreza przede wszystkim gospodarcza, a nie polityczna. To, co najważniejsze dla tego wydarzenia, to jest ta ogromna liczba uczestników i ten biznes, który nie przyjechał tutaj po to, żeby się spotkać z polskimi politykami. W forum w Rzeszowie bierze udział 1200 osób, polityków, ekspertów, przedsiębiorców i dziennikarzy, też z Niemiec, Francji czy Austrii. Z Rzeszowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. O pilne podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce zaapelowała do premier Naczelna Rada Lekarska. Lekarze przypominają, że smog jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. W oświadczeniu prezydium Rady zwrócono uwagę, że czystość powietrza w Polsce daleko odbiega od bezpiecznych norm przyjętych w innych krajach europejskich. Rada wnioskuje, aby kwestie negatywnego wpływu czynników środowiska na zdrowie uwzględnić w planach reformy służby zdrowia, tak aby w szczególnie zagrożonych rejonach Polacy mieli łatwy dostęp do lekarzy, specjalistów i szpitali. Samolot F-16 spod Łodzi przez kilka miesięcy stacjonować będą w poznańskich Krzesinach. Przebazowanie spowodowane jest rozbudową lotniska w Łasku. O planowanej inwestycji mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Rafał Zandecki. Między innymi będzie wydłużony pas, dodatkowe drogi kołowania, dodatkowe płaszczyzny postoju samolotów. Inwestycja planowo ma rozpocząć się 1 kwietnia. Zakończenie będzie zależało od postępu prac na lotnisku. Dowództwo łaskiej bazy zapewnia, że przeprowadzka nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo polskiego nieba. Po to się do tego przygotowujemy i robimy wszystkie plany, żeby szkolenie było tak intensywne jak do tej pory, a żeby stać na straży naszego nieba, to czy będziemy tutaj, czy będziemy w jakiejkolwiek innej lokalizacji, to będziemy w 100% zabezpieczać. Rozbudowa lotniska w Łasku była konieczna ze względu na obecność wojsk sojuszniczych. Na koniec w serwisie Trójki zmieniamy klimat na cieplejszy. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich zorganizowano nietypową karawanę, by przypomnieć, jak jeszcze pół wieku temu żyli Beduini. 13-osobowa grupa wędrowców wraca z tygodniowej wyprawy przez pustynię. Karawana przemierza codziennie 50 kilometrów. By odnaleźć drogę, posługują się starymi metodami nawigacji. Dla Mohameda Abduli bin Dalmoka z Centrum Dziedzictwa to powrót do tradycji przodków. Co zrobisz, by coś zjeść, by się schronić? Jakie rzeczy trzeba wziąć ze sobą? Chcieliśmy wrócić do czasów, gdy nasi dziadkowie tak podróżowali przez pustynię. Francuska Charlotte Sarrazin kilka miesięcy temu kupiła swojego wielbłąda, dlatego nie boi się, nawet gdy zwierzęta są spłoszone. Zakochałam się w wielbłądach, ale również w tej niezwykłej przygodzie. Kiedy przyjechałam tutaj 4 lata temu, bardzo żałowałam, że nie mamy większego kontaktu z lokalną kulturą. Teraz jesteśmy częścią tej grupy. W wyprawie biorą udział 4 kobiety i 9 mężczyzn. Przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, Omanu, Egiptu, Francji i Wielkiej Brytanii. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Sport, Adam Malecki. Ach, cóż to był za mecz. W półfinale Australian Open grali Rafael Nadal i Grigor Dimitrov. Bułgar i Hiszpan spędzili na korcie 4 godziny i 56 minut, a dramat rozegrał się w 5 niesamowicie intensywnych setach. Pierwszy z nich padł łupem Nadala. Wygrał do 3. W drugim było 7-5 dla Dimitrova. W trzecim po tiebreaku znowu górą Hiszpan. W czwartej odsłonie też po tiebreaku wygrał Bułgar. I w końcu w tym decydującym secie 6-4 triumfował Nadal i awansował do wielkiego finału. Trudno opisać teraz, co czuję. Przede wszystkim to ogromne zmęczenie. Grigor grał dzisiaj niesamowicie. Uważam, że było to świetne spotkanie. Cieszę się, że byłem częścią tego spektaklu. Dobrze się bawiłem, a publiczność była niewiarygodna. Zakwalifikować się do finału po takim meczu to wiele dla mnie oznacza. A w finale już czeka na Nadala jego odwieczny rywal, Szwajcar Roger Federer. Niedzielne starcie będzie 9. w Wielkim Szlemie finałem pomiędzy Szwajcarem i Hiszpanem. Ostatnim razem grali przeciw sobie w Paryżu podczas French Open w 2011 roku, a w Australii w odległym 2009 wówczas wygrał Hiszpan. Jutro rano w finale turnieju kobiet w starciu sióstr Williams, Serena zagra z Venus. Zapowiada się gra na najwyższym poziomie. Wysokie loty i do tego długie to już fach skoczków narciarskich. Oni po dwóch polskich etapach w Wiśle i Zakopanem przenieśli się do Niemiec, do Willingen. Na godzinę 18 zaplanowano dzisiaj kwalifikacje, a wcześniej zawodnicy ćwiczyli na treningach. W pierwszych z nich najlepiej wypadł Stefan Kraft, a najwyżej z Polaków na 6 miejscu plasował się Kamil Stoch, czyli lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W narciarstwie alpejskim liderem jest Marcel Hirscher. Dziś Austriak nie startował, a zjazd w Garmisch-Partenkirchen wygrał Amerykanin Travis Genong. Biatlonistki za to rywalizowały w Duszni Zdroju. Tam odbywają się Mistrzostwa Europy, a na dzisiaj zaplanowano bieg sprinterski. Dobrze wypadły Polki. Magdalena Gwizdoń była 6., a Monika Chojnisz 11. Mogło być jeszcze lepiej, ba, mógł być nawet medal, nawet srebrny, ale Gwizdoń podczas drugiego strzelania popełniła błąd i na mecie pluła sobie w brodę. Chyba go za szybko zrobiłam i widziałam, że już mi wszystkie po kolei spadają i chciałam coraz szybciej i właśnie ten 4. mi nie spadł i na następny się już zatrzymam i ten 5. już spadł. Jak się cieszysz, to się diabeł też cieszy, także myślę, że tu troszeczkę ułamek sekundy był za szybko oddany ten strzał. Złoty medal zdobyła dzisiaj Ukrainka Julia Dżyma, która była bezbłędna na strzelnicy. Jutro kolejne emocje w biegu pościgowym, a kolejny sport za 2 godziny. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za aparat Canon EOS M10 z funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD. Zapłacisz jedynie 1399 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby.

o licytacjach świątecznych, ale to nie. Chciałbym powiedzieć tylko od siebie tyle, że zastanawia mnie, skąd Konfucjusz 2500 lat temu wiedział, że Pan będzie prowadził tę licytację, mówiąc, że człowiek szlachetny robi dla innych więcej niż obiecał. A w imieniu słuchaczy Trójki, proszę Pana, żeby Pan stanął przed lustrem i powiedział do siebie, jestem z siebie dumny. Niczym to Panu nie grozi. Ryzykowne mimo wszystko, ale bardzo Panu dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Jemy, proszę Państwa, coraz mądrzej, a to wpływa na nasze zdrowie. Spadek zachorowań Polaków na niektóre nowotwory, na przykład żołądka, trzustki czy wątroby, jest efektem zmniejszenia spożycia tłuszczów nasyconych na rzecz owoców i warzyw. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia można o połowę zmniejszyć liczbę chorych na raka, zmieniając dietę i styl życia, przypomina prezes Polskiej Unii Onkologii, dr Janusz Meder. Można uniknąć 30-40% zachorowań na nowotwory, gdyby ludzie chcieli zmienić swoje złe nawyki i przyzwyczajenia, czyli zmienić swój styl życia. I tutaj się mówi o bardzo ważnym elemencie, jakim jest otyłość typu brzusznego, czyli grubość pociółki tłuszczu, jaka gromadzi się w pasie brzusznym. Od tego zależy wzrost zachorowań na bardzo wiele nowotworów ginekologiczne, rak prostaty, trzustki i wątroby. Przyznam się szczerze, że ja od pewnego czasu w ogóle nie jem wędliny. Dobrze robię? Tej kupnej oczywiście. Tak, zdecydowanie tak. Profesor Hanna Mojska, Instytut Żywności i Żywienia. Przetwory mięsne, czyli wędliny poddane procesom termicznym konserwacji, zostały uznane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem jako proces rakotwórczy. Nieprawdopodobnie rakotwórczy, nie potencjalnie, ale rakotwórczy. Powinniśmy w naszej diecie te przetwory ograniczyć. A jak ja sobie sama przetworzę w piekarniku? Jest pewnego rodzaju też przetworzenie, bo jest to ta obróbka termiczna. Bardziej smażenie niż pieczenie, jest procesem rakotwórczym. Te związki rakotwórcze są w tych przypieczonych elementach. I to, co tak naprawdę bardzo lubimy jeść. Zawsze staramy się jako instytut podkreślać, że urozmaicenie diety, nie popadanie w taką monodietę, że nic tylko jem kurczaka, albo nic tylko jem jakieś tam kotlety, steki wołowe. Widziałam, że pan z apetytem jadł to jabłko. Bardzo lubię jabłka, zdecydowanie. Robi pan bardzo mądrze, bo powinniśmy jeść nasze owoce. Oczywiście cytrusy też są dobre, ale zanim one do nas przyjadą... Są molestowane różnymi dziwnymi środkami. Ma pan ulubiony gatunek jabłka? Papieróweczka. Zwykła, taka klasyczna. Czasem się zdarzy. Dzika jabłonka gdzie zapomniana i papieróweczkę się da jeszcze w Polsce zerwać. Zerwać, bo chyba nie kupić. Nie. Nie, ale jako, że nie jestem z Warszawy, tylko z mojej miejscowości, mam swoje miejsce, gdzie mogę spokojnie sobie pójść na jesieni i jeszcze zjeść taką prosto z drzewka. I mają czasami robaka, co znaczy, że nie są pryskane. Kto by pryskał dzikie drzewo? Zanim obierzemy owoce cytrusowe, to warto je umyć. Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety. Profesor Katarzyna Stoś. Po to, żebyśmy obierając na ręce nie przenieśli różnych związków chemicznych. Na przypadek bardzo silnego zatrucia, który skończył się hospitalizacją po zjedzeniu mandarynek. Ktoś nie przestrzegał tej zasady. Niektórym się wydaje to zupełnie niepotrzebne. To ma swoje uzasadnienie. Dzisiaj mówimy o profilaktyce nowotworów i jest mnóstwo związków w warzywach i owocach naturalnych, które mają działanie przeciwutleniające. Wiemy, że witamina A jest antyoksydantem, witamina E jest antyoksydantem. I co, mamy te witaminy jeść? To nie to samo. Właśnie nie to samo. Pomimo, że mają działanie antyoksydacyjne, nie zawsze w dużych dawkach mają korzystne działanie. I to jest ukłon w stronę suplementów. Chcę powiedzieć, żeby uważać, bo są dowody, że witamina A w dużych dawkach, upalaczy na przykład, korelowała z wyższym ryzykiem raka płuc. Takie są dowody. Bezpieczniej w warzywach, właśnie, po prostu. O to chodzi. Tu nie możemy przedawkować. Warzywa i owoce będą na poziomie bezpiecznym. Więcej informacji na temat profilaktycznej diety na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, o czym przypomina Ewa Dudzińska. Juliette Armanet, L'amour en solitaire. Seule dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages. Seule dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Où es-tu mon alter, où es-tu mon... Katarzyna Kłosińska, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, pan Szczepan Winiarski. Od razu przechodzimy do listów, bo tych dużo. Napisał tak. Mam wątpliwość co do sformułowania odchudzanie. Czy ludzie otyli powinni się odchudzać, czy raczej odgrubiać? Pewnie jedno i drugie. Jak muszą? Bo przedrostek od ma w języku polskim kilka znaczeń. I tutaj na przykład ta wątpliwość, czy odchudzanie, czy czasownik odchudzać jest dobrą nazwą tego, że ktoś chce schudnąć, bierze się stąd, że od ma takie znaczenie przede wszystkim pozbawiać czegoś, a więc oddłużać, pozbawiać długów, prawda? Odbarwiać, pozbawiać barwy. Odtłuszczać na przykład mleko, no to pozbawia się tłuszczu i tak dalej. Odśnieżać. I oddawać, pozbawiamy się pieniędzy. To jeszcze coś innego. No, tak mi się skojarzyło. No i gdyby ten przedrostek od występował tylko w takich użyciach, to rzeczywiście odchudzanie polegałoby, jakby to powiedzieć, na pozbawieniu kogoś chudości, czyli natuczeniu go. Ale chodzi o coś odwrotnego. I właśnie tutaj ten przedrostek od ma też, można powiedzieć, odwrotne, inne znaczenie. Bo przecież mamy takie rzeczy, takie czasowniki jak odmłodzić, czyli sprawić, że ktoś jest młody. Czy wygląda młodo. Odnowić, odświeżyć. Czyli tutaj to od niesie taką treść, że nadajemy czemuś cechę, która jest wyrażona przymiotnikiem, prawda? Odnowić, czyli sprawić, że coś jest nowe. Czyli odchudzić, sprawić, że coś jest chude, czy ktoś jest chudy. I tutaj ten przedrostek od, w zależności od tego, w jakim wyrazie występuje, może nieść takie całkowicie odwrotne treści. I dlatego czasami niektórym się wydaje, i właśnie tutaj pan Szczepan potwierdza to, że odchudzać jest jakoś nielogiczne. Nie, ale to jest logiczne. Z tym odchudzaniem tak czy inaczej trzeba uważać, bo łatwiej kijek pocienkować, jak mawiają. Niż go potem pogrubaść, właśnie. Pani Dorota Fok z Jeleniej Góry zastanawia się nad ciekawym słowem morowy. Tak, no bo morowe powietrze to jest złe powietrze, prawda? Zabójcze. Tak. Ale morowy chłopak to jest taki, jak tutaj pisze słuchaczka, dobry kumpel. To jest określenie pozytywne. I zastanawia się właśnie, dlaczego w jednym wyrażeniu to morowy jest negatywne, a w drugim to morowy jest pozytywne. To ten morowy pochodzi od słowa? Od słowa mur. Mur. Mur, czyli zaraza, czyli to, od czego można umrzeć. Tutaj mamy rodzinę mur, umrzeć, prawda, morowy. I morowe powietrze to było powietrze zarażone. Kiedyś mówiono też na przykład morowa woda, morowy pot, czyli po prostu zakażone. I takie powietrze, jak wiadomo, robi dużo szkód, a przede wszystkim to, że można od niego umrzeć. I właśnie w ten sposób, najpierw wyłącznie negatywnie, określano ludzi. Morowy chłopak, na przykład morowa lala, takie było, to znajdujemy też w XIX wieku. To jest osoba, która właśnie czyni wiele szkód, która jest takim jakby utrapieniem. Uciążliwa, tak? Też mówimy często zaraza, ty zarazo, prawda? No proszę zobaczyć, że to ten sam sposób mówienia o takiej osobie, która jest, ma też zły wpływ na innych. A współcześnie to się zmieniło? Bo ten morowy chłopak, jak on taki jest, właśnie czyni wiele robi wiele szkód, szkodzi, coś tam, no, robi dużo hałasu i tak dalej, to też musi się cechować jakąś odwagą, jest taki lekko szalony. I wtedy... Ale jednocześnie tutaj taki równy. No taki właśnie. Brat łata troszkę, no właśnie, prawda? właśnie. I to jest wtedy z wyrazem aprobaty, czyli inaczej mówiąc, zauważono, że jeśli ktoś bardzo dużo działa i trochę aktywny, tak, ale też nie zawsze dobre to jest działanie, to jednak musi być odważny. No i dlatego to określenie morowy przylgnęło do osób, które są trochę niesforne, ale przede wszystkim dzielne, a potem takie właśnie z tej racji, że są dzielne, to można na nich polegać i można zaufać nawet. Tak. Pani Joanna Mrowicka z Poznania pyta, dlaczego poznaniacy mówią, ale ładna perfuma. No właśnie, dlaczego? Ta perfuma. Ta perfuma. No, nie tylko w Poznaniu można usłyszeć tę formę, ta perfuma, czy oczywiście to jest forma błędna i też można usłyszeć ten perfum, nie wiem, co jest gorsze, czy ta perfuma, czy ten perfum. Więc tutaj uspokajam panią, że to nie tylko w pani mieście, to ale zależy, niestety w całej Polsce. Czy perfum jest dla kobiety, czy dla mężczyzny. Tak jak parasolka i parasol. Tak, prawda? Oczywiście. Oczywiście poprawnie, tylko mamy te perfumy, czyli takie i dla pani, i dla pana. No, prawdę mówiąc, nie wiem, dlaczego te błędne formy się upowszechniają. Nawet słyszę je i to mnie ciarki przechodzą w tych takich ekskluzywnych, czy jakichś nieekskluzywnych, ale w perfumeriach. Takich, takich, no, czyli gdzie się w miejscach, gdzie teoretycznie powinni wiedzieć. Tak, gdzie powinni wiedzieć. I gdzie się oczekuje jednak jakiejś, no, kultury, prawda? I tutaj tej kultury języka też. No, powiem tak, że gdyby te panie, które sprzedają te perfumy w tych perfumeriach, były staruszkami ponad stuletnimi, no to można by to było zrozumieć, dlatego, że rzeczywiście 100 lat temu i wcześniej niż 100 lat temu mówiono pachnąca perfuma, piękna perfuma, bo to pochodzi z francuskiego un parfum, tam jest rodzaj męski. No ale dzisiaj tylko te perfumy i tylko flakonik perfum, a nie perfumów, jak się też często słyszy. Bardzo dziękujemy za to wyjaśnienie. Bardzo dziękuję. Weźmiemy sobie do serca. Zapamiętamy, co więcej, wiedzę poniesiemy przyszłym pokoleniom. Tak to ujmę. Kaganek perfum. Kaganek perfum. Tak, proszę bardzo. Katarzyna Kłosińska, dziękuję. Sweet for my sweet, sugar for my honey, your first sweet kiss thrills me so. Sweet for my sweet, sugar for my honey, I'll never ever let you go. Tonight. Two, grupa The Searchers. Program trzeci po 17.30. Czas na skrót. Jolanta Pawlak. Po raz trzeci w tym miesiącu premier Netanyahu tłumaczy się ze związku ze śledztwem dotyczącym nadużycia stanowiska. Według agencji Reutera przesłuchanie trwało 3 godziny. Odbyło się w oficjalnej rezydencji premiera. Od zeszłego roku toczą się przeciwko niemu 2 śledztwa. Pierwsze dotyczy luksusowych podarunków, które premier i jego rodzina mieli otrzymywać od biznesmenów. Drugie, negocjacji z właścicielem jednej z największych gazet, którego Netanyahu miał przekonywać, by stawiał władzę w korzystnym świetle. O uwagę proszę teraz kierowców jadących 77 przez Sandomierz. Na moście na Wiśle zderzyły się 4 auta, wprowadzono ruch wahadłowy, tworzą się długie korki w obie strony. Sigmar Gabriel, nowym ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Ustępujący szef dyplomacji Frank-Walter Steinmeier przekazał obowiązki swemu następcy podczas uroczystości w siedzibie MSZ w Berlinie. Gabriel był dotychczas wicekanclerzem i ministrem gospodarki oraz energetyki. Zachowa funkcję wicekanclerza w rządzie Angeli Merkel. Z pierwszą wizytą pojedzie do Paryża. Na pełny serwis Trójki zapraszam już za niecałe pół godziny. Teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, dzięki któremu jest możliwe, że w tym roku nawet 13 milionów podatników nie będzie musiało samodzielnie wypełniać deklaracji PIT-37. Tomasz Strąg z Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że do 10 kwietnia każdego roku podatnik będzie mógł złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Może wypełniać ten wniosek korzystając z bramki e-deklaracji. Po drugie, może skorzystać z naszego portalu podatkowego, czyli wejść na naszą stronę, wypełnić wniosek. I po trzecie, to jest nowe rozwiązanie, może wypełnić wniosek za pośrednictwem banku. Czyli logując się na swoje konto bankowe, będzie miał możliwość skorzystania z tej usługi bezpośrednio ze strony banku, który będzie chciał taką usługę zaoferować. W ten sposób będzie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem, a także skorzystać z ulg na dzieci i rehabilitacyjne. Możliwość skorzystania z pozostałych ulg mają być wprowadzone w przyszłym roku. Tomasz Strąg dodaje, że także etap akceptacji będzie bardzo prosty. Może zaakceptować wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i wtedy znów podpisuje je tak, jak składał poprzedni PIT, czyli przychodem z poprzedniego okresu, profilem zaufanych lub podpisem kwalifikowanym. Może oczywiście odrzucić, nie zaakceptować. Może również, proszę Państwa, nic nie zrobić. Czyli jeżeli podatnik do upływu terminu na składanie zeznania rocznego nam nie poda żadnej informacji, to my przyjmujemy, że on zaakceptował wstępnie wypełniony PIT. Ministerstwo Finansów zapowiada też umożliwienie emerytom i rencistom przekazywania 1% podatku na cele charytatywne bez konieczności wypełniania całego formularza PIT-37. Od początku roku systematycznie spadają ceny paliw na stacjach, tak wynika z danych łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Jednak skala tych spadków jest jeszcze za mała, by zrekompensować wzrosty z końca 2016 roku. Zdaniem analityków biura w najbliższych dniach w związku z uspokojeniem sytuacji na rynkach ropy i walutowym można się spodziewać stabilizacji cen na stacjach. Na części z nich można będzie obserwować lekkie korekty w dół. Średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba dziś płacić 4 zł 71 groszy, a za litr oleju napędowego 4 zł 61 groszy, a za litr autogazu 2 zł i 18 groszy. Na koniec dnia, koniec tygodnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała lekkie wzrosty, WIG 20,18%, WIG również tyle samo, a obroty wyniosły ponad 1 mld zł. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł i 5 groszy, euro 4 zł 32 grosze, dolar 4 zł i 4 grosze, a funt brytyjski kosztuje 5 zł i 7 groszy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim kupisz meble, sprawdzasz wymiary. Zanim zarezerwujesz hotel, sprawdzasz opinię. Zanim kupisz samochód, sprawdzasz stan techniczny. Więc zanim zainwestujesz pieniądze i cokolwiek podpiszesz, sprawdź, czy powierzasz je instytucji, która znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęta publicznymi gwarancjami. Koniecznie sprawdź też listę ostrzeżeń publicznych KNF. Pamiętaj, zanim zainwestujesz, zanim podpiszesz. KNFGO.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Zacznę oczywiście od naszych południowych sąsiadów. Słowacji, Wielka Racza, blisko polskiej granicy. 60 cm śniegu, dobre warunki. W Spalonej Dolinie 115, w Orawicach 80, ale oczywiście Polacy głównie jeżdżą wysokie i niskie Tatry. W Wysokich Tatrach to Szczyrbskie Pleso i Tatrzańska Łomnica. Od 90 do 105 cm tam największy tłok. W Niskich Tatrach jasna, dobrze przygotowane trasy na Zachradkach i Lukowej. W Czechach można jeździć w Karkonoszach, w Szpinderowym Młynie na Górze Niedźwiedź od 120 do 140 cm, w Rokitnicach od 90 do 120, w Harachowie również dobre warunki narciarskie, grubo ponad metr śniegu. A jeżeli ktoś się wybierze w czeskie Beskidy, to w Pustewnych jest 65 cm. Teraz kraje alpejskie. W Austrii, w rejonie Salzburga, Zell am See 110 cm, 46 wyciągów, także można poszaleć. Flachau również dobre warunki narciarskie od 80 do 150 cm. W Tyrolu na przykład St. Johann in Tirol 30 do 50 cm pokrywa, 40 km tras, 15 czynnych kolejek. Wiszkl, tych tras narciarskich jest aż 176 km, a pokrywa do 60 cm. W Karyntii, w Nassfeld, bardzo urokliwa trasa narciarska, byłem tam dwa razy, od 30 do 50 cm, 42 km tras, 24 kolejki. Włochy, no tutaj Polacy głównie dążą na narty w Dolomity. W Madonnie 30 cm pokrywa, 19 wyciągów, 30 km tras. W Oberegen też świetnie, 38 kolejek górskich, 91 km tras. Przypomnę, że z Oberegen bardzo łatwo można dostać się do Predazzo. Bliżej granicy szwajcarskiej w Bormio i Livigno od 45 do 47 cm, 89 km nartostrad w Livigno. No i w Val Gardenie, tam gdzie słynny bieg zjazdowy się odbywa, 161 km tras. We Francji, Le des Alpes, 120 cm, świetne warunki narciarskie. W Espace-Quilly pokrywa do 130 cm. W Chamonix również świetnie, metr śniegu, 33 wyciągi. I Val Thorens, najwyżej położona stacja narciarska w Europie, 69 km nartostrad. I jeszcze tylko Szwajcaria, w Zermatt 115 cm, 19 kolejek, w Davos 70 cm i St. Moritz, najbardziej znana stacja narciarska w Szwajcarii, również świetne warunki narciarskie, 23 wyciągi. Na program zaprosił sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Bardzo dziękujemy. Jak Państwo zapewne wiedzą i pamiętają, Henryk jest specjalistą nie tylko od wiadomości śniegowych, ale także od tańca. Ciekawe, co byś zaproponował naszym słuchaczom do tej piosenki? Może jakieś specjalne wykonanie? No, wiesz, no... Pokusisz się? To tak zastanowię się, wiesz, bo to jednak nie mogę strzelać. Szkoda, że Państwo tego nie zobaczą. No, było kupić telewizor. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La, la, la! You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales. Why don't you come home? Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. How come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. No! Your dog is gonna have a puppy. And we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. To już za kwadrans, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A dziś w Pulsie Trójki podsumowanie ostatnich dni w polityce. W naszym studiu znakomici goście, profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski i profesor Tomasz Stryjek, Kolegium Civitas. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli państwo pozwolą, zacznijmy od sprawy, która zawsze wzbudza niemałe emocje, czyli pieniędzy, które trafiają do polityków. Mieliśmy już w tej kadencji próbę podwyższenia wynagrodzeń posłom, próbę nieudaną, jak pamiętamy. Teraz temat wraca. Tym razem chodzi o poselskie diety na utrzymanie biur parlamentarzystów. Przez lata na ten cel posłowie otrzymywali 12 150 zł. W sumie od tego roku po podwyżce mają dostawać 14 200 zł. Czy ta podwyżka na taki cel jest uzasadniona? Zawsze są dylematy moralne związane z wydawaniem pieniędzy publicznych i zarówno marszałkowie Sejmu mieli takie dylematy w poprzedniej kadencji, w tej kadencji. Dzisiaj mówimy o biurach poselskich. Ja myślę, że warto jednak mówić o tym, że biuro powinno być zorganizowane na przyzwoitym poziomie i w przyzwoitych warunkach. Osoby, które przychodzą załatwiać różne sprawy czy prosić o różne interwencje, powinny tam funkcjonować, więc nie ma nic w tym dziwnego. Tyle tylko, że my zawsze mamy pewien kłopot, gdy mówimy o pieniądzach w Polsce. Zawsze to jest pewien kłopot właśnie o charakterze etycznym, czyli właściwie występuje coś w rodzaju podwójnej moralności, czyli jeśli nam dają pieniądze, to dobrze, ale jeśli my, władza na przykład, mamy wydać publiczne pieniądze, no to już się zastanawiamy. No i też z perspektywy średniej krajowej te pieniądze wydają się być gigantyczne. No pytanie, czy one są dobrze wydawane, panie profesorze? Znaczy ja myślę, że w obecnym układzie rzeczy no, Sejm powinien brać pod uwagę właśnie odbiór społeczny, tak jak pani profesor powiedziała, on nie będzie dobry, zważając na to, że wydatki w ostatnim półtora roczu wyraźnie rosną na wszystkich kierunkach właściwie ze strony rządowej. Ta drobna wydawało się, przepraszam, wejdę w słowo, podwyżka miesięcznie to jest 900 tysięcy złotych miesięcznie. No więc właśnie, prawdopodobnie ona jest niewielka w stosunku do tego wzrostu, prawda, przeróżnych świadczeń. To jednak zostanie odebrana jako przywilej władzy, więc nie do końca wiem, o co chodzi. Inflacji nie ma. Czyżby posłowie antycypowali nadchodzącą inflację i w związku z tym potrzebują więcej na biura? No ale też pojawiają się takie głosy, że posłowie po prostu, jeżeli chodzi o to podstawowe ich wynagrodzenie, zarabiają mało w stosunku chociażby do kolegów z Niemiec, oczywiście w odniesieniu do zarobków niemieckich, i w jakiś sposób trzeba to rekompensować. W związku z tym złym odbiorem społecznym jest to rekompensowane, no trochę tak tylnymi drzwiami. Lepiej nie porównywać naszych płac, i w tym również i poselskich, do tych, które są w Europie Zachodniej, bo tu rzeczywiście mamy jeszcze bardzo daleko. Ja chciałam powiedzieć, że politycy cieszą się słabym prestiżem wśród różnych zawodów. I zwłaszcza na przykład w ostatnim czasie, po ostatnich wydarzeniach w parlamencie. To są od lat badania i akurat spośród polityków zawodowo parających się polityką, na przykład dobre wyniki uzyskują burmistrzowie, a politycy zawodowi, w sensie posłowie, są naprawdę na samym dole tej hierarchii prestiżu. I ja myślę, że to, ten społeczny odbiór jest no, właśnie taki sobie. Jeśli do tego dodamy, że jeszcze dostają pieniądze, no to też to nie będzie sprzyjało temu dobremu wizerunkowi, co nie oznacza, że w przyzwoitych warunkach nie powinni pracować. Ja chciałem jeszcze wrócić do kluczowego, jak się zdaje, pytania, czyli jak te pieniądze pieniądze są wydawane, no bo z jednej strony posłowie, którzy popierają te zmiany, mówią, że no, demokracja musi kosztować, ale z kolei posłowie Kukiz 15 przekonują, że bardzo często jest tak, że posłowie, którzy mają 5 biur poselskich, dostają tyle samo, co poseł, który ma jedno biuro poselskie, a zdarzają się też takie przypadki, że ktoś dzieli jedno biuro poselskie ze swoim kolegą z sejmowych ław. Ten ryczałt jest taki sam. Czy ten system jest po prostu nieszczelny? Może jakoś trzeba to uregulować, panie profesorze? Chyba byłoby to zasadne rzeczywiście, bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której no, pewnego rodzaju kalkulacja, prawda, taka oszczędnościowa, tak, powiększa dochody no, osobiste posła, tak, no to jest to rozwiązanie, które nie sądzę, żeby się opinii publicznej podobało. Tymczasem w zaciszu gabinetu marszałka Sejmu trwają prace nad zmianami w przepisach regulujących pracę podczas posiedzeń. Dziś w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński mówił tak. Powinny to być zmiany takie, które uniemożliwią tym parlamentarzystom, którzy chcieliby się dopuścić ewidentnego nie tylko złamania regulaminu, ale i również kodeksu karnego, bo za złamanie kodeksu karnego uważam chociażby blokowanie stołu prezydialnego, czy wręcz fizyczne uniemożliwienie prowadzenia obrad drugiej osobie w państwie, czyli marszałkowi Sejmu. Regulamin Sejmu powinien zostać zmieniony, Ewa Marcinian? Oczywiście to jest, powiedziałabym, takie działanie będące reakcją na wydarzenia z 16 grudnia i zastanawiam się, że gdyby tych wydarzeń nie było, to w jaką stronę potencjalne zmiany regulaminowe by szły. Co do zasady, myślę, że warto się zgodzić z tym, że posłowie, marszałkowie Sejmu i inne osoby powinny mieć zapewnione takie warunki pracy, które umożliwiają im realizację konstytucyjnych czy parlamentarnych zadań. Natomiast oczywiście na tę regulację rzutuje 16 grudnia i fakt, że posłowie opozycji zajęli te miejsca, jak niektórzy nazywają, okupowali Sejm. No ale tutaj trzeba by było sięgać do źródeł takiego protestu i ja uważam, że niemożność takiego skutecznego prezentowania swojej opinii przez opozycję właśnie doprowadziła do tych wydarzeń 16 grudnia. Regulamin Sejmu powinien umożliwiać rzeczową, merytoryczną, spokojną pracę wszystkim parlamentarzystom. Panie profesorze? Mnie się zdaje, że propozycje idą w kierunku wyraźnie pacyfikującym opozycję. Wydaje mi się, że są całkowicie niepotrzebne. To znaczy potrafię psychologicznie zrozumieć stronę rządzącą, że obawia się, że opozycja się już rozbucha, jeśli się teraz nie wprowadzi jakichś sankcji, prawda? Ale mleko się rozlało, trzeba było dbać o równowagę wypowiedzi wcześniej, tak? W związku z tym wydaje mi się, że no to są konsekwencje, które teraz ta strona rządząca musi ponieść, ale no nie powinno się tego ograniczać ani co do regulaminu pracy Sejmu, ani co do regulaminu funkcjonowania mediów w Sejmie. Przejdźmy do kolejnego ważnego tematu, który pojawił się w tym tygodniu. Samorządowcy z Ruchu Obrony Polskiej Samorządności apelują do prezesa Prawa i Sprawiedliwości, by wycofał się z pomysłu wprowadzenia dwukadencyjności wójtów. Ten pomysł pojawił się na początku tygodnia. Apel pojawił się dzisiaj, a Jarosław Kaczyński stwierdził, że prace nad projektem są zaawansowane. Zaawansowane to znaczy, że sprawa jest przesądzone, że jest determinacja w PiS-ie, aby te zmiany przeprowadzić, Ewa Marciniak? Jest pytanie, w jaki sposób je przeprowadzić, kiedy i czy prawo ma działać wstecz. To są zupełnie odrębne historie. To ma rozstrzygnąć historie. Trybunał Konstytucyjny, jak no właśnie, mówi Jarosław Kaczyński. I jak mówi Jarosław Kaczyński, Trybunał Konstytucyjny będzie nakłaniany, czy będziemy przekonywać, chyba dosłownie takie sformułowanie zostało użyte. Natomiast wydaje mi się, że w tej dyskusji gdzieś unika, czy znika to, co jest istotą tej reformy, mianowicie czy rzeczywiście burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast powinni być dwukadencyjni i kiedy i w jakich okolicznościach to jest słuszne. Wydaje mi się, że jeśli dorobilibyśmy się do takiej kultury politycznej, że dobrzy burmistrzowie czy prezydenci awansowaliby do polityki krajowej, to byłby to jakiś naturalny... Teraz nie zawsze tak jest i raczej tak nie jest, bo są właśnie długotrwale prezydentami czy burmistrzami. Wtedy mielibyśmy taką naturalną ścieżkę rekrutacji elit politycznych, czyli ci z doświadczeniem lokalnym uczestniczyliby w polityce krajowej. Natomiast w Polsce jest tak bardzo różnie. Są znakomici prezydenci i burmistrzowie, których ludzie przecież wybierają. Wybierają ich dlatego, że są dobrzy. Niekoniecznie dlatego, że gdzieś tam są jakieś lokalne patologie. Więc myślę, że tutaj warto podjąć społeczną dyskusję na ten temat, a nie autorytatywnie zarządzać coś. Profesor Tomasz Stryjek. Znaczy ja zgadzam się, że ten proponowany przepis chyba idzie w dobrą stronę co do ograniczenia kadencji. A główną tutaj, ja tak powiem, uzasadnieniem mogłoby być jednak rzeczywiście osłabienie tych rozmaitych relacji pozaprawnych, jakie powstają przy zatrudnieniu, tak, przy przekazywaniu pieniędzy publicznych do wykonywania. No dobrze, ale to jest pytanie o skalę tej patologii. Tak, owszem. Czy to jest problem faktycznie na tyle poważny, że trzeba wprowadzać tak radykalne, jednak rewolucyjne rozwiązanie? To znaczy rewolucyjne będzie, jeśli zadziała wstecz. Jeśli nie zadziała wstecz, to moim zdaniem nie będzie rewolucyjne i wydaje mi się, że jest do rozważenia, może nawet jest uzasadnione. Co do tego, jak Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie orzeknie, pozostaje sceptykiem co do jego w tej chwili samodzielności orzekania. Rozumiem, że Jarosław Kaczyński nie będzie w pana przekonaniu rozczarowany. No tak sądzę, że to jest uwzględnione w całej tej kalkulacji, wyrok pozytywny Trybunału w tej materii. Ja myślę, że jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, inne partie polityczne również postulowały w swoich programach dwukadencyjność. Tyle tylko, że znowu na pewne decyzje polityczne nakładają się okoliczności. Okoliczności są takie, że na przykład wśród prezydentów dużych miast wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego prezydenta, że na przykład wśród wójtów, idziemy na najniższy szczebel, jest przewaga wójtów pochodzących z PSL-u. Ale gdybyśmy generalnie spojrzeli na tę strukturę, to większość wójtów, burmistrzów i prezydentów, to są osoby bezpartyjne. Więc można by, patrząc na to bez podejrzliwości, że są tam patologie, powiedzieć, że jednak to jest wyraz obywatelskiego społeczeństwa, tego lokalnego społeczeństwa, które nie etykietuje się politycznie. Platforma Obywatelska domaga się dodatkowych wymogów dla szefów gabinetów politycznych w MON, MSWiA i MSZ. Chodzi o wprowadzenie kryteriów wykształcenia, doświadczenia i dostępu do informacji niejawnych. Politycy PO mówią o swoich pomysłach Lex Misiewicz i przekonują, że wszystkie kluby parlamentarne powinny poprzeć pomysł podnoszenia poprzeczki dla szefów gabinetów politycznych. Jak państwo oceniają te propozycje z dzisiaj? Profesor Ewa Marciniak. Ja myślę, że zawsze jeśli mówimy o tym, że kompetentni ludzie mają pomagać swoim szefom, swoim ministrom, to jest krok w dobrą stronę. I byłabym za tym, żeby takie regulacje zostały wprowadzone. Profesor Tomasz Stryjek, ja proszę o krótki komentarz. W przypadku, może to się oczywiście niezręcznie nazywa, tak potocznie, jak pan to nazwał, jak rozumiem, opozycja to nazywa, tak. No ale doszło tutaj do zaniżenia, prawda, standardów bardzo wyraźnie, wymagań w stosunku do osoby o tak ważnym stanowisku, więc jakieś regulacje wprowadzić trzeba, to jest bezsprzeczne. To jeszcze na koniec przenieśmy się z krajowego podwórka na to międzynarodowe. Pierwsze dni urzędowania Donalda Trumpa za nami. No i trzeba przyznać, że zaczął Donald Trump swoją kadencję z przytupem, rezygnacja z umowy TPP, budowa muru z Meksykiem, jeszcze tydzień, dwa i właściwie spełni wszystkie swoje wyborcze obietnice. Jak pani profesor na to patrzy? Może nie wszystkie, ale rzeczywiście z dużym kolorytem pan prezydent Trump rozpoczyna swoją kadencję i myślę, że możemy się spodziewać takich spektakularnych, niekonwencjonalnych decyzji, oby one nie naruszały tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w pewnym sensie, czyli pewnego ładu międzynarodowego. No chyba ci, którzy uważali, że jednak ta machina administracyjna USA zatrzyma Donalda Trumpa, mogą teraz mieć poważne obawy, profesor Tomasz Stryjek. Znaczy mi się wydaje, że w tym geostrategicznym takim wymiarze, to ta machina chyba jednak zatrzyma. No, byłbym umiarkowanym optymistą, to znaczy, że wyobrazić sobie scenariusz, prawda, że Rosja została przekonana przez Amerykę do konfliktu z Chinami, prawda. Wydaje mi się, że te elity amerykańskie oprą się temu, a więc obyśmy zostali w takim świecie, jakim dotychczas żyliśmy. Bardzo dziękuję profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, profesor Tomasz Stryjek, Kolegium Civitas. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Witam w audycji Cogito Ergo. Maciej Pawlicki. Grała w filmach Agnieszki Holland i Stanisława Jędryki. Halina Łabonarska. Witam. Znakomita, zdaniem niektórych najbardziej niedoceniona polska aktorka. Obracam się w sferze wyobraźni i ta wyobraźnia wyklucza wszelkie aktualne sytuacje polityczne czy też społeczne. Retransmisja spotkania z artystką w naszym studiu na antenie Trójki w sobotę o 15:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.